سن پینځه دی واجب دی په مسلمان د پاره خپل ور رد السلام یو د سلام واپس کول و تشمیت العاطش او د پرنج کون کی جواب ور کول و اجابۃ الدعوت او قبول الدعوت و عیادۃ المریض او تپوس د بیمار و اتباع الجنائز او د مسلمانانو د جنازي پسیتل چې کفن دفن جنازه کې شامل شي. قال عبد الرزاق کان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فاسنده مره عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حق المسلم على المسلم ست حق د مسلمان په بل بانش پغني قیل ما هن یا رسول الله ویلی شو سدی دا یاد الله رسولا قال اذا لقيته کل شور سره ملاو شی فسلم عليه نسلام پی واشو و اذا دعاك کل تارو بلی دعوت در کیو سمن کر کار نشفا جبن دعوت قبول کا و اذا سنصح کفن صح کل طلب د خیر خواهی در نکینو خیر خواهی ولټو د و اذا اتسکل شپرنجو کی فهمد الله او د الله حمد وشف شمتو نو اتورت پیر همک الله سر جواب ورکا و اذا مرض فعده او کل چی بیمار شینو تپوسو کا چکل دے بیمار شی نو تی تپوسو کا او اصل کی تسمیت او تشمیت پا مانا د دعا رازی او تشمیت دیتا وی جغت در رحمت دعاو کی او دا تشمیت واجب دے او که سنت دے نو دی که دا اهل علم دری اقوال دی یو دا دے سنت علی الکفایه دے دا امام نووی رحم اللہ غرکنے دے سنت کفایه دی تا وی لکما پرنجو کا اتاسو ٹولو کما الحمدللہ وی تاسو کی یو تن یرحمک اللہ وی نو دی نور و غار اخلاس شوا دویم دا دے چی دا فرض عین دے یو جماعت د شوافی غدا قول لے او جمهور اهل زواهرم داوی او دا د باز مالک یو مسلکم دے ابن قیم رحم الله ام دیتا مضبوط والے ور کڑے چونکه امر راغله امر حمل کڑے دے په وجوب باندې دریم دا چې دا واجب علل کفایه دی دا د احناف او د حنابلہ او مسلک دے وا واجب علل کفایہ دی ته وای جددی جواب واجب دے او ک پګړو کی او ور کو نو د نورو غاړه د وجوب نخلاص شوا او حدیث کی امر راغله فحق علی کل مسلم سمعه ان یشمته نجون کې امر راغله دے نو داسی دیو کی اگر آداب د پرنج دادی چې آواز به د وس مطابق کمه بل الحمدللہ چه وی نو پتی زبا وی چه خلقی واوری زنی وقت ولوی وی تاسو وی او ایماوی نو زان سر پت بنوی چه بل مسلمان در سر واوری زنانه دیم داسی وی جنور زنانه اوری بل دادی چه خلب پتی پدی که اسې نستا د خلیو پوز نه داسې شیروزی چې پاغه باندې بل تکلیفونه رسی او دی وخت کې د سټ یو خوابل خوانه تا وای چې ضرر ورته ملاو نشي پرنج سره یو خوابل خواسټ سره سړی له تکلیف رسیږي یمینن شمالن د مخ ناړی او که بار بار سړی پرنج کین وې درې پیری دی ولا جواب ورکی لکه نبی رسول سلام یو ځل ورکا د وزیر دریز لري واغې نه پښوی ف او دا به زکام دی بیا رجل مزکوم علماء دا سې لیکلي چې درې اې دی درو پوری خو ضروری خبره ده چې جواب ورکی درو نه پښتاله اختیار ده کو ورکې نوم سمنه نه ده درو نه پس اختیار ده وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ كَلَجِ بِمَارِ شِنُ تَپُوسُوكَ وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُهُ وَفَاتْشِ نُدَاغَدَ جَنَازِ پَسِ رَوَانْشَ بَابُ النَّهِنِ ابْتِدَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ باب دے پا بیان دا نهی کی دے ابتداء دا اہلِ کتاب نا پا سلام سرا اے پا کفارو او اہلی کتابو پا دئی با ابتدا دا سلام نکے اکا دئی واچولو نو اکیفا یردو علیہم سرنگی با پا دئی جواب واپس کوی و بیہی قالا حدثنا یحیی بن یحیی قرابرنا حشیمن نبید اللہ ابن ابی بکرن قال سمیتو آنسن رضی اللہ عنو یقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ها وبی قال حدثني اسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال ابن عبد الله ابن ابي بكر عن جده انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب كلش سلام دربان واشه اهل الكتاب تاسو په ما جو هکدی واچو نو فقولوا وعليكم تاسو وي پتا سودي اے وعلیکم السلام بور سر نه وی وعلیکم بس چی سوی پدای بو واپس کی و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي ها و به قال حدثني ابن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه و ها و به قال حدثنا محمد بن المسنى و ابن بشار و اللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم مرغري النبي عليه السلام قالوا دي ويلي النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب اهل الكتاب يسلمون علينا سلام جيبم فكيف نرد عليهم سنگ پی واپس کو قال قولوا وعليكم وداس وای وعليكم یعنی پتا سو دی سلام وعليكم بس وعليكم لفظ وای و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و يحيى بن ايوب قتيبة و ابن حجر واللفظ ليحيى و يحيى قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل ان اليهود اذا سلموا عليكم يهوديان جدربان سلام واچي يقول احدهم يوبدي كي وي السلام عليكم سام علماء لکلی مرگ توئی دیو السلام علیکم نتاس وای فقل علیک تاسو ورته داسی جواب ورکوي دا کفار داسی وای نتا سودا سی جواب ورکوي د دې تفسیر ابو عبید کړه د اسام په مرک سرا ورتوای مرگ دی پتا سوی و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن عبد الله بن دينار ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه دغمر فقولوا عليكم پتا سوی و به قال حدثني امر الناقد زهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عروان عائشة رضي الله عنها قالت استعزن رهتن اجازت خوخت ویوی دلی دیهودون پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم دیویلیو سام دی پتا سمرک فقالت عائشة تو عائشی بی بی رضی اللہ عنها وی بل علیکم السام واللعنت پتا سبان دی مرگ و لعنت وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی یا عائشه تو عائشی بی بی ان الله عز وجل بیشک الله عز وجل يحب الرفقا وخوی نرمی فی الامر کله په کارونو ټولو کې قالت لم تسمع آیات اور نه حبیب ما قالو دای چی سوې قال قد قلت ما و علیکم پتا سودی وی و به قال حدثنا حسن بن علی الحلوانی و عبد بن حمید جميعا یعقوب بن ابراهیم ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي ان صالح قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر كلاهما نزوري بهذا الاسناد وفي حديثهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ما وي پتا سودي ولم يذكروا الواو واو نه ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش مسلم بن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اناس راغلي النبي عليه السلام تس خلق دي يهودنا فقالوا السلام عليك يا ابو القاسم سام دي پتا شو يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قال وعليكم ده الله حبيبي پتا شو نائشی بیوی قلتو بل علیکم السام پتا سبانی دیوی مر اپتا سو دیوی مزمت عائشی بیوی رضی اللہ عنہ دی دی دی لفظ نے انکارو کو دا وزیم وزام پا مانا دا عیب دے او کاد دام شینو بیاو پا مانا دا امیشہ والی شی لکا بعد نسخو کی راغلی چرا مراد دام دے دال محمل دے وی پتاسو دے مرگا و مزمت و عیبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یا ایشی بیلا تکونو فاحشا مکی گت سخت یو فاحش خبری مکوا فقلتو ما سمیتا ما قالو تاواو نری دل دادی چی سوئی فقالا ولیتا قد ردت ولی ما واپس کو جواب پدوی آغا قالو چی نیویلیو قلتو ما ویو علیکم کمی خیری چی کوئی دادی پتا سوئی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال ففتنت بهم عائشه رضي الله عنها پویشیو پدوی باندې عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها چې خدا سیس پک خلف خو ضعیف فسبتهم ندیت بدر دی وی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و ماهی عائشه منیشا فإن الله لا يحب الفحش والتفحش الله نخ خيف فحش وتفحش اي چې فحش خبرې څوک کوي او په تکلف سره داسې کوي وزاد فانزل الله عز وجل الله دایات رونی ګلو ویدا جاو کا کل شراشدہ دشمنان دین تا تحبیب حیو کا پتاسو سلام چای بما پاغ الفاظو لم یحییک به اللہ چی اللہ پتاوان پاغی سلام ندے چولے الله رب العزت پتا سو پاغي سلام نه دي چوله اگر دا یو قسمه دی د الله حبيب ته بدره دی وي نبازي ام وای ذمي کافر چې کله د الله حبيب ته بدره دی وي د تب تاذيري سزا ملاوي وي پدي د عهد مات نشو دی به قتلول نشي په خلاف د دین ک مسلمان داسې وي او پیغمبر علیه السلام ته بد ردی وي ده په قتلو لشي ځکه دا مرتد شو لقد التو یسام علیکم دا یو قسم خیری مرګ دی پتا شو رضا الله حبیب ورته جواب ورکو خو ګرا قتل نکو دغه مسلک د امام بخاری رحم الله نے مالکیه او حنابلہ او یو جماعت د شوافی او نوئی چې کم ذمی کافر پیغمبر علی السلام ته بد ردی وی د عهد مات شوه به قتلول شي او دلیل نیول په قتلول د کعب ابن اشرف او د ابو رافع او د ابن خطل ادی حدیث نه جواب دا کئ چې دی دې کې د دای قتل تر کړه د پریخې ده د پاره د مصلحت د تالیف ادی بار کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله یو خپل کتاب لیکل الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی الله علیه وسلم نو ټول حدیث را جمع کړي مذاهب د فقهاو را جمع کړي او ډېر کمال کړي هغه داسې وایي چې نبی عليه السلام دایل دا اختیار او چې سو ورته بدر دی وایي معافي کی او دام ول اختیار او چې قتل کی ادواړه کارونه شوي اے د الله پیغمبر وخت کې قتل شویم دی او معاف شویم دی و ير چې امت ده نو امت باندې واجب دي قتلول د کنزلی کونکي کدا کنزلی کونکي مسلمان وي او که ذمي وي په امت باندې د قتل واجب ده چې څوک پیغمبر علیه السلام ته بد ردی وای او دغه د شیخ الاسلام کتاب یو اهم کتاب ده و به قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سلم ناس من يهودا سلام شولو شخل کو دیو حضور پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا السلام عليك يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال وعليكم پتا سوجي فقالت عائشه وغضبت عائشه بی رضی الله عنها ویلی ودا غصه شو الم تسمع ما قالوا تهبيب اورنا ایسوی قال بلا قد سمعت وما ورد الفردت عليه دین می جواب ورکو وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ مَوْزُمُنْغَ دُوَ آخِرِ قَبْلِ دَيْشِ دَيْ مُقَابَلَ كِي وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا او ده دی خیری نشی قبلی ده گره دی پا یو سڑه یو پل حق ده بل سڑه پا باطل لے ایو پل مظلوم ده بل پل ظالم ده نو ده مظلوم خیری قبلی گی ده ظالم نه قبلی گی او ظالم ظلمو که ده جولی غروری مظلوم لخیریم کئی او یو پل سوک پا حق ده ابل په باطل له د باطل والو خیره نه قبليږي چې څوک د الله په نش په حق ده ند دخيري قبلي وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن سهيل النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبدو اليهود ولا النصارى بالسلام شورو مکوی په يهود او نصارا او په سلام چولو و اذا لقيتم احدهم كل جميل او شيودي دي صرفي طريقن پلارکي فزت الروح الى اضيقه نو مجبورا کوي دے مجبورا کوي اغه تنگ لارید دویتا اغه تنگ د دویتا اے معنا ودا و قاضی عیاض سے بوئی دئی تا دا لاری نا اڑخ لکی گئی ما دا دئی دی زد دا وجنا و دا احترام دا وجنا او ایدا معنا نه دا چور سر ملاو شنو تیشت دا دیوال سر دا سی جخ کا او مجبور اے کچی دے او طرف لشی او دا قول دا امام قرطبیم دے پوشی پا معنا اے کافر را روان دی لار نه ولا پاسما چر د لار ولا کولاو شر د دې عزت احترام د وجنه د کافر خو عزت احترام نشتا وې دا معنا نو چې کني ملاو شي پلار فراخه کی نو دای چرته او تنگ زیل مجبوره کای ائمام قرطبی او قاضی عیاض وې دا سه معنا ذکر نه لا دا خو اله zarar ده بغیر د سبب نه امونگا منا کلیشیوی یو چی اسی بی سبا زرر نرسو امام قرطبی وی وی دا تنگی دل بدا سی نی چی آغا تا دیوار سر و جنگی دا سی نور سر دا حدیث پاک دغ ماناو کما چی تاسو واور دا چیر مجبوره کئی تنگی دا دیتا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع بن سفيان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كل من سهل بهذا الاسناد في حديث وكيع اذا لقيتم اليهود كل يهود سرم لا شيء وفي حديث ابن جعفر بن شعبه قال في اهل الكتاب وفي حديث جرير لقيتموهم ولم يسمى احد من المشركين او نيد مسمى کړه یو تند مشرکانو نا باب استحباب السلام على الصبيان مستحب دي سلام اچول په ماشومانو دي طرح به یو ماشومان آداب دي اسلام زده کی بلدار جلوی سړی نه بم تکبر لري شي دی وای دا اگر چې ما د بچو د نو سو پځې ده او د شریعت حکم ده زو په سلام اچو اده سره باجزي کوم بچو سره بنرمي کوم ا بچې ک چې جواب ورم نکینو دا ته پیا چا واچې ده چل زده کی ځنی ماشومان داسي وي دا خبرم سوچ پکار ده دین ماشومان د سی وی چې هغه باندې سلام واچي خندا شروع کی نه ایله به تکلیف نه سه بس صبر برداشت وکتا د اسلام حکم پورا کو ا ماشوم دے نبیا دے د اغه د zarar او تکلیف رسول نزان ساتي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام بن سيار ثابت البناني انانس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على غلمان تیرشو پسال اما شمانو نوجوانانو لهم چلوی دپارو فسلم علیہم نسلام چولے اپاغوی و بیہی قال حدثنی اسماعیل بن سالم قال احبرنا حشیم قال احبرنا سیارن بهذا الاسناد وبه قال حدثني عمرو بن علي ومحمد بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت امشي مع ثابت البناني ومد چتلم د ثابت البناني رحمه الله سرا فمر بسبيان نترشو پسما شمانو فسلم عليهم پي سلام چونيو فحدث ثابت نو حدیث بیان کړي ثابت رضی الله عنه نو کان امشي ما نسن چې د انس رضی الله عنه سرت لو فمر بسبيان نو انس رضی الله عنه پما شما نو تیر شو فسلم عليهم پي سلام واچولو وحدث انس او حدیث بیان کو انس رضی الله عنه نو کان امشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فمر بسبيان تیر شو پسما شما نو فسلم علیہم پی سلام چولیو باب جواز جعل الاذن رفع حجاب او غیره من العلامات باب دے پا جواز د گرزول دی اجازت کی پردو چطول یا بل صد علامینا ایلہ کتے چالوے چی مادا سکارو کنو بستالو بی اجازتی دن نرازا یو نخد والا گرزولی وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عبد الواحد واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك علي اجازه ستا په ما دا د یورف الحجاب چې بس پرده پور تکړه شي وان تسمع سوادی اچت زما شخصو د غوګوري سواد وې د بنی ادم د شخص تا او د دې بدن تا اباد وی دا پمانا د پټوالی راضی سواد په کسری د سین سرا ویساوته مساودتن چکه لپټه خبره وکي او سواد چکه ل سین باندې فتح شي نو دا شخص لوي دی دې کدا استعارتن د پټو خبرو د پار راغله او ایدی تا سواد او سواد زکوی پټ خبرو والا شخص د بل د شخص د جسم سره رانیز دی شي پټ خبرې د لری نه کیږي پټ خبرې د نږدې نه کیږي پوه شئ په معنا چې واوري پټ خبرې زما حتی ان حق تر دې چې من کوم بیا مرزا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن عبداللہ ابن نمیر و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق و احبرنا و قال آخران حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن الحسن ابن عبداللہ بهذا الاسناد مثله دیدے کہ میں بس کو بچے ما طبیعتم لکٹک نے ما ہوئے نوام سبق و بس بیا مدالوغ انتے ہوئے اللہ عظم کا خاتمہ پہ ایمان کی یا رب کریما تمونگ تا زمونگ والدینو تا استازانو تا امرو جواندو ٹولو تا الہ الالمین وارا و لوی گناہونا معاف کی رب کریما سبر بیماران دی شفائی کاملا عاجل ورت ور نصیب کی زمونگ دا ٹولو اللہ پریشانی دینی و دنیاوی ختم کی یا رب کریم دار کس معافتونو مصیبتونو پریشانو نا مبخبل امن کے او ساتھ اللہ عظم دطول دینی دنیاوی حاجتونا تر سرکے او چاد دعا بارکی ویلی او سدینی یا دنیاوی حاجتونا دی اللہ دا طول تر سرکے یا رب کریم سمر بیماران دی او چا ویلی تورتا شفائی کاملا عاجل ور نصیبکی مو خو دعا کړی ونن تاسو دا مرګري راغلي درې دی والي صاحب وفات شوه نو بیا ورته دعا وغواړي چې الله غته جنتي فردوس ورکی او دوی ته الله صبر جمیل ورکی او آیا ډېر نیک انسانو مونږ چې التو او ما غد درس نه ده قضا کړي دلته بم پابندۍ سره درس لراتلو او ټول عمر کې داغن نه سو خپشي وي نه داسې خراب خبره دخلي نه وروتي ډېر خپل ژوند دي تیر کړي مرګ راځي مرګ هم د شهادت او ځکه د اکسیډنټ تا مرګ د شهادت وي او بچې د اسی جزري اوقاتو کې دا استاد ملګری بیمار را نو دا چې غم له لاړ شي نو دی هغه بیماری سی واقعي یو خديره د تلو تکلیفي بل چې دا لاړ شي نو بیا دا ډاکټر له بوتل غواړي نو زموږ تاسو ټول دا سی چې موږ اولاد یې او زموږ د خپلو بچو په شان یې بلکې روحاني اولاد د جسمانی نه بهتر وي کله جسمانی اولاد مور پلار خفقای او روحانی نه خفقای رزلی اوقاتو کې کتا سول دای درونه رسی نو د دای دی بیماری وجدا باقی دعاګانې در لمونګه کو اخو زمونګه رورو او ټول زمونګه بچی لونه ایستا سواله ده نو ټول الله دا ټول دی آباد لري الله مو پریشانو نو ساته او دا مرګ حق دی الله چې سفې سره لیکلی تاسو د الله کتاب کې ویلی ناغه فیصله بدلیږي را بدلیږي نا مونږ ټول بزو الله دې زموږ ټول ایمان ته خیر کی او دا کوم عیبونه نقصانات تی په مونږ کې بشمارا الله دې د مرګ نمخ کې مخ کې د دې د ریکول توفیق را کی او الله دې قران او سنت نه جدا کینا تر اخر سلګو دې الله مونږ دې خادمانو ګرځي ادا خدمت دې الله تر قیامت قائم او دائم او ساتي او ربی کریم دی خالص د خپل وجهه د پارکی